hakların nispeti eşit midir? Mesela dinin hakkı ile ailenin hakkı bir midir? Bazen hizmetin hakkı bahane edilip eşler arası haklar ihmal edilebiliyor. Eşlerin tavrı nasıl olmalıdır? Allah hakkı tabii bir hak. Cenab-ı Hakk'ın şu ana kadar bizim üzerimizde namütenayi nimetleri var. Bu nimetleri düşündüğümüz zaman ona karşı çok ciddi borçlarımızın olduğunu kabul ederiz. Sözlerdeki ubudiyet neticeyi nimeti sabıkadır. Mukaddime-i nimeti layıka değil. Sözüyle hülasa edebilirsiniz. Onu açarken de biz ücretimizi kat kat önceden almışız. Var olmuşuz, canlı olmuşuz, insan olmuşuz, şuurlu olmuşuz, şuurumuzun şuurunda olma mazhariyetiyle serfiraz kılınmışız. Ne düşünüyoruz, ne ediyoruz, niye bunları düşünüyoruz, neden bunları yapıyoruz, hangi neticeye bağlıyoruz? Bütün bunları bir mantıki silsile içinde kavrayabiliyoruz ki bunlar çok önemlidir. Ve durumumuzda olan mahlukatın bunlardan hiç haberleri yoktur. Zat-ı ruhiyete ait hak, tabi haktır derken meselenin büyüklüğünü vurgulamış oluyoruz. Ona denk bir hak yoktur. Öyle büyüktür ki o 1 milyon sene yaşasak ve hiç durmadan secdede olsak yine o hakkın karşılığını eda etmiş olamayız. Nitekim yine menkibelerde var. Hatta bir hadis-i şerifte de var. Seni ben fazlımla mı, rahmetimle mi cennete koyayım yoksa senin ibadetinle mi? Çok ibadet yapmış. Mesela her gece 1000 rekat namaz kılmış. İbadetimi değerlendir ya Rabbi der. Onun ibadetini değerlendirirler. Sadece Cenab-ı Hakk'ın verdiği gözün şükrüne karşı gelmez. O zaman sen nankör birisin. Diğer nimetlerin karşılığını eda etmemiş oluyorsun. Cehenneme götürün. Fazlın diye yalvarır. Cenab-ı Hak da affeder onu. Evet, yine Sadi'nin Gülistan'ında ve bir her nefese su şükür vacibes. Her nefeste 2 şükür vaciptir. Yani demek ki insan nefes aldı, 2 tane şükür vacip. Bir, işte oksijen alıyorsun, karbondioksit atıyorsun. Bunların ikisi de çok önemli hadiseler. Biri çıkmasa ölürsün, diğeri girmese yine ölürsün. Bir nefes alıp verme de Allah senin hayatını 2 defa bağışlıyor. Hayatını ipteyken bağışlayan birisine kaç defa teşekkür edersin? Ömür boyu hiç durmadan şükrillah, şükrillah, şükrillah, şükrillah desen yine eda etmiş olamazsın. Zat-ı üluhiyetin hukukuna bakarken böyle bakmak lazım. Altından kalkılmaz bir şey. Ve bunu belki tabii sözüyle ancak ifade edebiliriz. Ona karşı vazifemiz, sorumluluğumuz, insan olmamızın ve onun bizim mabudu mutlakımız, maksudu bir istihkakımız olması açısından öyle bir vaciptir ki başka hiçbir şeyle tartılmaz. Hiçbir şeyle mukayese edilmez. Hiçbir şeyle muvazeneye gelmez. Fakat Cenab-ı Hak üzerimizdeki hukukunun büyüklüğü ölçüsünde bizden vazife istemiyor. Objektif olarak kısmış onu, daraltmış. Hazreti Üstad'ın yaklaşımıyla yaklaşacak olursanız abdestiyle beraber günde 24 saatte 1 saat istiyor. Yani hakikaten biraz temkinli davranırsanız, abdestinizi dikkatli alırsanız öğlenden ikindi bir abdest akılabilirsiniz. Akşamda yasıyla bir abdest akılabilirsiniz. 5'er dakika abdest diyeceksiniz ki 5 dakika abdest ama fakat bir de ıstırahat meselesi var. Canım sen şimdi abdest almadığın zaman onu yapmıyor musun? O senin hayatın içinde tabii bir şeydir. Sen Allah için ibadet adına ne yapıyorsan onu sayacaksın. Ve 24 saatte bir eğer bunu da çok görüyorsan el insaf. Yani hakkı çok onun üzerimizde. Onun hakkını tam eda etmeye kalkarsak başka haklara hiç imkan kalmaz. Hiçbir hakkı eda edemeyiz. Fakat Allah Celle Celaluhu başka haklara hak kabul etmesiyle aynı zamanda kendine karşı sorumluluğumuzu, mesuliyetimizi, vazifelerimizi de daraltıyor, küçültüyor. Ben diyor şu kadarıyla bile sizden razı olurum. Şimdi burada ifadeye çok dikkat etmek lazım. Ben ona da razıyım demek yani sanki bizden alacağı şeyi alma ihtiyacı var da öyle. Ben ona da öyle demeyiz yani. Onu da eda ederseniz ben yine sizden hoşnut olurum. 5 vakit namazınızı kılın, orucunuzu tutun. Anın, gece anın, gündüz anın. Akimiz salate tarafi'n nar ve zulefen minel leyl. İnnel hasenat yusibnes seyyiat. Zalike zikra lizakirin. Anabilenler için bu hakikaten bir hatırlatmadır. Hatırlatıyor onu. Ve bununla derecelerinizin ilasını sağlayacak Allah ve aynı zamanda mesavinizi, maasinizi bununla silecek, kefaret yapacak. seyyiatı hasenata tebdil edecek. Üstadın yaklaşımıyla sizdeki sonsuz fenalık kabiliyetini, sonsuz iyilik kabiliyetini çevirecek, tebdil edecek. Şimdi bu en büyük hak. Onun için o dönemde de böyle çok aşırı sözünü onlar hakkında kullanmayı onlara karşı saygısızlık sayıyorum. Çünkü onların mantığı da şer'i bir mantıktı. Onların mantığı Allah'ın ölçülerine karşı sadık bir mantıktı. Ama bununla beraber şu biraz evvel bahsettiğim mülahazalara bağlı olarak Allah'ın hakkı ödenmez ki mülahazasıyla bakıyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Ayşe validemiz Cenab-ı Hak senin geçmiş gelecek günahlarını mağfiret buyurdu. Sahabi de öyle düşünüyordu onu. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd namazı kılıyordu, evvabin kılıyordu diyelim, dua kılıyordu, işrak kılıyordu, kılıyordu. Fakat hayatı seniyelerinde eşleriyle meşgul olacak zamanı da vardı. Torunlarıyla meşgul olacak zamanı da vardı. Asbab-ı mesalihi dinleyebilecek zamanı da vardı. Zamanını çok iyi planlıyordu, çok iyi değerlendiriyordu. Amali çok iyi taksim ediyordu. Mesai çok iyi tanzim ediyordu. Herkes yapacağı işi yapıyordu. O da yapacağı işi yapıyordu. Ve çok iyi bir takvimle her şeyi arızasız, kusursuz götürüyordu. Ama başkaları onun işte öyle o ara sıra dinlenme vaktine filan, istirahat buyurma vaktine bakınca da diyorlardı ki Allah onun geçmiş ve gelecek her şeyini bağışlamış. Onu sigaya çekmeyecek ki, sorgulamayacak ki, ama biz öyle değiliz yani. Bizi hesaba çekerler. Bize her şeyin hesabını sorarlar. O bir yönüyle kutsal bir varlık falan diyorlardı. İşte bu mülahazayla bazıları kendilerini yidişleştirmeyi düşünüyorlardı. Tamamen dünyaya hiç karışmamayı düşünüyorlardı. Şimdi bu düşünce onun sünnetine muhalif bir düşüncedir. Fakat dini için, Allah'la münasebeti için böyle düşünen insanlar kutsal insanlardır. Onları alkışlamak lazım. Yanlış düşünmemeli. İnhiraf etmiş, dalin gibi görmemeli. Onlar sırf Allah için yapıyorlardı. Resulullah'tan cüla düşmemek için yapıyorlardı bunu. Allah onu alacak bu haliyle yüksek bir makama koyacak. Biz bu mevzuda fevkaladeden bir gayret göstermezsek onunla beraber olamayız. Fakat bu mülahazada onlar itidali koruyamıyorlardı. Allah Resulü yaşanır bir din teklif ediyordu onlara. Yüz sayılan bir din teklif ediyordu. Ruhunda yüsrün hakim olduğu ve yapılınca her zaman yapılması esas olan bir din teklif ediyordu. Oysa ki o ağırlık içinde bugün yapsalar bile yarın yaşlandıkları zaman yapamayacaklardı. Böyle bir itirafı Abdullah İbni Amr İbni As'ta görüyoruz. Keşke diyor Resulullah'ın o gün bana tavsiye ettiği şeyi tutsaydım, kendimi bu zora koşmasaydım diyor. Ama baştan bir kere o işe başladığı için onu bırakmak da istemiyor yani. Her gün oruç tutuyor. Hiç durmadan hep namaz kılıyor. Bazen belki çoluk çocuğunun hukuku da çiğneniyor orada. Sonunda nedamet duyuyor ama Resul-i Ekrem bana tavsiye ettiği zaman böyle dedim. O da artık sonunda sesini çıkarmadı. Ben de tutturdum bu işi. Nasıl tutturmuşsam öyle götürdüm diyor. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşanabilir bir din teklif ediyor. Onu yaşayacaksınız. Tekvini emirler karşısında sorumluluklarınızı yerine getirirken, teşri emirler karşısında sorumluluklarınızı yerine getirirken, aile hukukuna riayet ederken, nefsinizin haklarına riayet ederken, aynı zamanda dinde, din emirlerde de kusur etmeyeceksiniz. Selman-ı Faris'le kardeş olmuşlar. Evine gittiği zaman bakıyor ki böyle eşi kendini salmış biraz yani. Alakasız, artık eşi olan bir kadın gibi değil. Diyor ki senin kardeşin vallahi diyor ne eş biliyor, ne evlat biliyor, ne gece biliyor, ne gündüz. Sabahlara kadar ibadet yapıyor, gündüz de oruç tutuyor. Kendi işinde, kendi aleminde diyor. O kardeş olduğu için kardeşlik hakkını eda ediyor orada. Eve gelince neredeydin? İşte falan yerdeydim. Ben bir ibadet yeri söylüyor herhalde yine. Mutlaka ibadet yeri söylüyordu. İbadet yapmaya duruyor, yat şimdi diyor, ben seni kaldırırım diyor. Bir miktar yattıktan sonra, bir iki saat sonra kalk diyor, şimdi teheccüd kılalım diyor. Kaldırıyor. Şimdi çoluk çocuğun hakkı diyor, senin diyor. Allah'ın hakkı var. Ve Efendimiz'in daha sonra söyleyeceği şu sözleri söylüyor. İnne lillahi aleyke hakkan ve inne li nefsike aleyke hakkan ve inne li ehlike aleyke hakkan fe a'ti kullezi hakkin hakka. Allah'ın senin üzerinde bir hakkı vardır. Nefsinin de bir hakkı vardır. Ailenin de bir hakkı vardır. her hak sahibinin hakkını tamamıyla ver diyor. Sonra o gelip Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a mülaki olunca bu işi, bu sergüzeştiği hikaye ediyor Efendimiz'e. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona aynen Selman-ı Fars'ın dediğini diyor. Bazen belki böyle hizmet ediyoruz diye kendi kendimizi aldatıyoruz. Bazı hakları ihmal ediyoruz. Mesela bazen hizmet diyoruz, anne ve babanın hukukunu çiğneyip geçiyoruz. Oysa ki Allah Celle Celaluhu وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Allah'a kulluk yapın, ona eş ortak koşmayın ve بِالْوَالْدَيْنِ اِحْسَانًا Anne babaya ihsanda da kusur etmeyin, iyilikte kusur etmeyin diyor. Şimdi ben çok duymuşumdur, abi hizmet diyor, okuma abi hizmet, anne baba abi hizmet. İnsaflı olmak lazım ve doğru konuşmak lazım. Sen onların yanında bulunmayı, onları istiskal ettiğinden dolayı eğer istemiyorsan bir kere hilaf-ı vaki beyanda bulunuyorsun. Allah biliyor ki yalan söylüyorsun sen. Hizmet için değil. Sadece onların yanında bulunmamak için yapıyorsun onu. Onlardan kurtulmak için yapıyorsun. Sen Allah'a hizmet ederken onların da senin üzerinde hukuku var. O hakka da riayet edeceksin. Ha onlar kendi gönülleriyle, oğlum sana her türlü hakkımız helal olsun, git hizmet et. Rahmetlik pederim bana dediği gibi. Önce dedi ki, perşembe gününe kal, Manisa'da emri tevellü edeceğim. Etmesem istifa etmiş sayılacağım. Hepsi o kadar. Hala şimdi kafama takılıyor. Niye istifa etmedim ki ben? Bana perşembe gününe kadar kal. Meğer o gün ölecekmiş. Ramazan ilk perşembesine kadar kal dedi. Az böyle durdu. Baktı böyle doldu. Git dedi oğlum dedi. Burada iki göz bekliyor, orada binlerce göz bekliyor dedi. Yani rızasızlık olmadı ama yine de benim içimde bir ukdedir. Acaba bunu ağzıyla söylediği, oradaki genel tabloyu düşündüğü, İzmir'i biliyordu, o çevreyi biliyordu, halkın alakasını biliyordu. Bir yönüyle onlara gidip hizmet etmeyi bir hizmet sayıyordu, o işin şuurunda bir insandı. Ama içinden de acaba yanımda kalsa daha iyi olmaz mı falan gibi mülazası geçiyorsa ben o hakkı çiğnemişimdir. Her duamda o ve validem aklıma geliyor benim. Her duamda hiç dua etmeyeyim an, gün yoktur onlara. Acaba ben ihmal ettiğim, çiğnediğim o hukuku böyle telafi edebilir miyim mülazası? Çünkü çok büyük bir hak. Peygamber hakkının önünde Allah zikrediyor onları. O iradi bir haktır. Bu size karşı tabii duyulan bir şefkat, bir alaka, bir münasebet, ona karşı tabiilik ölçüsünde duyulması gerekli olan bir alakaya dikkati çekiyor. Tabiilik ölçüsünde. Onlar senin üzerinde titredikleri gibi sen de titriyeceksin onların üzerinde. Gözlerin içine baktıkları gibi gözlerin içine bakacaksın ve katiyen onları ihmal etmeyeceksin. Eşinin de senin üzerinde hakkı var. Bir kere eş olarak hakkı var. Onun senin üzerinde, senin onun üzerinde. Bir araya gelmiş, bir bütünü teşkil ediyorsunuz. Bir varlık gibi olmuşsunuz. Bir vahidin iki yüzü gibisiniz. İkiniz bir araya gelince bir şey ifade ediyorsunuz. Dolayısıyla karşılıklı mütekabil haklar da var. Onun hakkını çiğneyemezsiniz. Hiç sayamazsınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihmal etmiyor. Vefat edeceği zaman Ayşe validemizin yanında bulunmayı çok arzu ediyor. O mübarek kadının bir hususiyeti var. Allah'a açık bir yanı var. Onun göğsüne dayanarak ruhunu Allah'a vermek istiyor ve öyle de oluyor. Fakat bu arada onların hukukuna riayet hiç kusur etmiyor. Birinin evinde Ayşe'nin günü ne zaman diyor. Ayşe'nin günü ne zaman? Bu hakka riayette ne hassasiyettir düşünün. Peygamber kimse ona karşı hak iddia edemez. Onun onlar üzerinde o kadar büyük hakkı var ki olmasaydı Ayşe Ayşe olmazdı. Ebu Bekir imanı bulamazdı. Kimse Müslüman olamazdı. Bütün dünya ona Akif'in ifadesiyle medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi, medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab mahşerde bizi bu ikrar ile haşret. Amin. Fakat hukuka çok riayet ediyor. İnne li ehlike aleyke hakkan. Ehlinin senin üzerinde hakkı vardır. Kızının yanına gidiyor, gönlünü alıyor. Rencide mi oldu acaba diyor. Biliyorsunuz. İşte bir hizmetçi isteme mevzu oluyor. Sana hizmetçi veremem diyor. Sonra da evine gidiyor, gönlünü alıyor. Ona bir dua öğretiyor. O duayla önde giden insanları geçebileceği tebşirinde bulunuyor, vaadinde bulunuyor. Bütün bunlar Allah'la o kadar kavi münasebetine rağmen, vazife ve sorumluluğun kendisinden istediği vazifeler hassasiyet ve ciddiyetine rağmen, teferruat diyebileceğiniz hususlarda hassasiyetine bakınca diyorsunuz ki bu insan bir vazife olarak hakikaten zimmetine terettüp eden hiçbir hukukta kusur etmemiş. Ne torunun hukukuna, ne evladının hukukuna, ne eşlerin hukukuna katiyen riayetsizlikte bulunmamış. Bu açıdan bahaneleri bırakmak lazım. Hakikaten hizmete gideceğiz, elbette istişare edeceğiz, elbette kitap okuyacağız. Fakat bunu onların hukukunu da nazarı itibara alarak öyle bir mesai tanzimi yapacağız ki falan saatim benim onun yanında, filan saatim de veya falan gününde hizmetin içinde. İstişarelerim orada lafı güzafla geçmemeli. Orada ben kitap okumalıyım. Meseleyi sohbeti canana bağlamalıyım. Allah demeliyim, peygamber demeliyim. Ve bu arada o meselelerimizde bir iki kalem yazıyla irticalinin esnekliğine bırakırsanız söz sözü açar, hikaye uzar gider, Arap'ın yaleylisine döner. Yazar götürürseniz meseleleri, problemleri orada, arkadaş mesele bu, problem bu. Bunu çözmek için sana üç cümlelik bir fırsat veriyorum, konuş falan dersiniz. Yarım saat içinde o meseleyi bitirirsiniz. Kitabınızı da okursunuz. Evde çoluk çocuk yatmadan gelir yetişirsiniz. Onları da tebessümlerinizden mahrum etmezsiniz. Çocuklarınızı kucağınıza alırsınız. Orada ailenin bir rüknü olduğunu ifade edersiniz. Ve evde sizi bekleyen gözleri mahrum etmezsiniz. Bu bir haktır. Böyle olmaması hak çiğneme demektir. Lafı güzafla hak çiğnenemez. Gerçekten bir farz vazife yapıyorsanız orada ne yapalım? Ben milimi milimine zamanı sıkıştırdık. Bu işi de çok disiplinli olarak ortaya koyduk, vaz ettik ama fakat yine de böyle hüdud tecavüz edildi filan derseniz ona hesap vermek lazım. Evdekilerine hesap vermek lazım. Tam şu saatte gelecektim. Vallahi billahi tallahi. Fakat mesele birdenbire bilemeyeceğimiz şekilde uzadı gitti filan. Veya bir içtimai mukaveleyle bazen belki aksatırım, bazen bu haftada bir kere olabilir, iki kere olabilir, biraz geç gelebilirim, bana hakkınızı helal edecek misiniz? Veya aksattığım zaman gelirim, otururum oraya, ne olur bana hakkınızı helal edin. Kapınızda hizmet ettirdiğiniz, ücretini verdiğiniz, yemesini içmesini tedarik ettiğiniz insan bile olsa hukukuna tecavüz ettiğiniz zaman karşısında dize gelme mecburiyetindesiniz. Hakkını helal et deme mecburiyetindesiniz. Ve helal ettim diyeceği ana kadar da orada dizde durma mecburiyetindesiniz. Haktır bu. Onun için bu kadındır, bu çocuktur, bu bilmem annemdir, bu babamdır, benimki de hizmettir. Hikayelerle kendi kendimize avutmayalım. Hafizan Allah, orada hikayelere büyük buluşmada çok kulak vermiyorlar. Orada realiteler konuşuyor daha ziyade. Sizin içinize göre muamele görüyorsun. İçiniz açılıyor orada. Hakikaten öyle miydi? Ve kâlû li cülûdîm limâ şehittum aleyna kâlû entakanallâhullezî entaka külle şey. Niye aleyhimizde konuşuyorsunuz? İçinize diyeceksiniz. Her şeyi konuşturan Allah konuşturuyor bizi de. Her şey açılıp saçılacak. Bütün şuur altı müktesebat orada ortaya dökülecek ve göreceksiniz. Beyninizin nöronlarında olan şeyleri, korteksinizdeki bütün arşivleri, dosyaları hepsi orada deşifre edilecek ve hepsini görecek ve hicaptan hicaba girecek, utanacaksınız Allah'ın huzurunda. Hilafi vaki beyanlara girmemek ve kendi kendinizi aldatmamanız icap ediyor. Allah'ın hakkı, kusursuz anne babanın hukuku, hukuku olan kimse, diğer kimselerin hukuku, evlad-ı iyalin hukuku, tabii onların üzerinde de sizin haklarınız. Onlar da sizin haklarınıza riayet edecekler. Ne düşüyorsa onu yapacaklar. Ne düşüyorsa siz de onu yapacaksınız. Allah huzuruna bir hakla gitmemeye bakacaksınız. Hak alınacağı ana kadar orada çok ciddi hırpalanırsınız. Nefsinizin de hakkı var üzerinde. Onu da hırpalamayacak, meseleyi yaşanmaz hale getirmeyecek, Bu aynı zamanda tabii önemli bir mesele de, ahiretini düşünme adına da hiç kusur etmeyeceksiniz. Bu da yine nefsinize karşı, kendinize karşı hakkınızdır. Allahu ekber kebira velhamdülillahi kefira subhanallahi bikrata ve azim. La ilahe illallah vahde nasara abde azze cunde hazemel ahsabe vahde la şerike le. Allahümme la mani'a lima atayit ve la muti'a lima mena'at ve la radde lima qadayit ve la mubeddile lima hakemt ve la yenfe'u zel cedd minkel cedd ve salli ve sellim ve barik ala seyyidina ve ala alihi ve sahbihi ve sellim fi evveli duayina ve fi evsedi duayina ve fi ahiri duayina ve adedi ilmik ve adedi malumatik. Allahümme ahsin akıbetena fil umuri kulliha وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تخزنا في الدنيا والآخرة. ربنا لا تخزنا في الدنيا والآخرة. ربنا لا تخزنا في الدنيا والآخرة. آمين. ألف ألف آمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعدد علمك وبعدد معلوماتك.